ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى. دی آیت کے اللہ تعالی تخفیف دنیاوی بیانی. سوال درازی ہر کل چرا خلق دی اللہ تعالی دین خلاف کین اللہ تعالی عذاب پدی بانی ولی ناراضی. دی آیت کے اللہ تعالی داغی جواب کئی حاصل دی جواب دارے کچر تا دا اللہ تعالی دا طرف نا دا خبر مخ کی نوی تیر شوی پا تاخیر دا عذاب بند دیو نا او دا دیو دا پارا نیٹا دا عذاب نوی مقرر شوی نو دیو دا با عذاب اللہ تعالی ورکڑه وی پا وخ وخ بانی با اللہ تعالی دیو تبا کردی وی خلی کی نا یو خو اللہ تعالی دا پیسلک کردی دا چی دا دیر و مجرمان نا تاخیر دا عذاب کیا سم دا سل عذاب نوار کی او دویم داره چی اللہ تعالی دا هر چا دا پارا نیٹا دا عذاب مقرر کردی دا دا غیر مخ کی عذاب نوار کی وگو تکیه دی ولولا کلمتون سبقت کچرت نوی پیسلا سبقت مخ کی تیره شوی التفسیر الوسیط لکلی دی سبقت یعنی فی تاخیر العذاب من هؤلاء الكفار دا تکی چو سرولی کئی پا آیات تو مقصد دانی و بیخی پاسان وانی پویشی ولولا کلمتون سبقت من ربکا ولولا کلمتون کچرت نوی پیسلا سبقت مخ کی تیره شوی من ربکا ساد رب دا طرفنا ساد رب دا طرفنا پیسلا ستیره شوی دا فی تاخیر العذاب من هؤلاء الكفار چې دې کافرانو الله تعالی عذاب په یو ځای باندې متصل د ګناه سره نه ورکی لکان لزام و اجر مسمى دا مخکې باندې عطب دی په کلمتون باندې ولولا اجر مسمى او که شرط نه وي هغه نیټه مقرره دی د عذاب دپاره لکان لزام نو خامخا وی به د عذاب لازم په دیو باندې جوښ شوی په دیو پسې د دیو د ګناه په وخت کې په دیو باندې عذاب جوښ شوی فاصبر على ما يقولون تشجيع دا نبي صلى الله عليه وسلم تا اذا الله تعالى پیغمبر دا خلق بستا فبارك ډيري بدر دي وي خو ته دا الله تعالى دين ورسو پچو شو پشو یات باندې په بهادرای باندې او دا الله تعالى تسبيحات وایا نو دا تسبيح مطابق عقيده ساته او دا الله تعالى تسبيحات وای دا الله تعالى په دين باندې وا ته مضبوط شي فاصبر على ما يقولون نو صبر کو پاغه سبانه چې دی وای استف بارکی صاحب بارکی بدر دي وای کله برته دا وای چې دا دا انډیانا تربیه کی کله ورته یو خبره کوي کله ورته وخه بله خبره کوي وای دی له چیرې ملکونه کومک کوي ډېری خبرې به کوي کله وای دا ناسونه تدي او کله به یو څه خبره کوي کله بل څه خبره کوي پس بیر صبر کوه علامه یقولون په هغه څه باندې چې دوی وای وسبح بحمد ربک او پاکي بیانوه سره د ستاینې د رب ستانه قبل طلوع الشمس مخکې د راختلو د نورنه و قبل غروب او مخکې د پټېدلو د نورنه و من آناء الليل او د وختونو د شپې نه فسبح تسبیح بیانوه د الله تعالی و اطراف النهار او په غاړو د ورځ کې لعلک ترضى دیر پاره چې ته خوشاله شي دیر پاره ته خوشاله شي او په سیرینو لیکلی په دې آیات کې پنځه وختونه د مانځه د بیان شوی دي قبل طلوع الشمس د دینه مراد د سحر مونږ شو و قبل غروب یا مخکې د ډوبېدلو نه د نور د ډوبېدلو نه مخکې هغه مونږ سره مونږ ماسپخ مونږ مازیګر ته مراد دی و من انا الليل په وختونو د شپه کې ماخام او مسخوتن مونږ ته مراد دی و اطراف النهار او په غاړو د ورځ کې اطراف النهار نه مراد د ماسپخین مونږ ته مراد دی مبصرین لیکلی دي اطراف النهار د دې کې په معنا د نصف سره دی او دې ته اطراف النهار ولې ولې کی ځان په دې ټکی باندې پوهه کوي په تفسیرونه تو بیان پوهه کوي او اطراف النهار نه مراد نصف النهار ته مراد دی خو اطراف النهار ته ولې ولې کی دا غرمه چې ده نو دا طرف اخر د نصف اول دی او دا طرف اول د نصف اخر دی خبر باندې پوهه شولې اطراف النهار ای دا ورځ د امین چې دی نو دا د اولنی د سحر نه تر د غرمه پورې دا طرف اخر دی طرف دا اخر حصہ ده کنه ده او دا د دې دویمه برخه چې ورته شروع کیږي بیا نو دا طرف اول دی طرف اول دی نو دا اول طرف نه چې دا نصف واخلی نو دا د مسپخین دا ټیم دا طرف اخر شو او دا د دې دویم نصف نه چې واخلی دویم نصف شروع کی دی طرف اول شو نو اطراف النهار خبر باندې سپور شو پس او سبح تسبیح وای پاکی باندې او سره ساين درف پلنا قبل طلوع الشمس مخکره نور دره خطرنا د سحر مونده او قبل غروب یا مخکره ډوبیدلو نه د ماجیګر وخت ده و من علی الليل او په وختونو د شپه کې چې هغه د ماخام او د ماسختن مونده پس سبح تسبیح وای واتر په نهاري او په غاړو د ورځ کې چې د ورځې د اولنې حصے اخیره غاړه ده او د ورځې د اخیرنې حصے اوله غاړه ده د مسپخین مونده مسپخین مونږ پکې وک لعلک ترضى دیر پاره ته خوشاله شي دیوانه ته خوشاله شي تعلم بيزاوي رحمت الله عليه بل معنا کړی دا یو معنا کړی دا تفسیر جلالین لعلک ترضى لعلک ان تنال عند الله ما ترضى نفسك پدې کارون باندې پدې تسبيحات باندې انت نال عند الله ما به ترضى نفسك، تو پی داسی سا حاصل کی دا اللہ تعالیٰ پنیز بانی تو پاغی بانی خوشحال شی پا قیامت کی. علام بیزاوی رحمت اللہ علی دا خبر را الٹکا ترزا لعلکا ترزا لعلکا یرزوی کا ربو کا، تو بدی بانی خپل رب خوشحال کی، تو بدی بانی خپل رب خوشحال کی بدی کارون من نو دا اللہ تعالیٰ خوشحال اول پا کار دی، دا اللہ تعالیٰ رضا کول پا کار دی. تزہید پی دنیا اللہ تعالیٰ ذکر کی دا منزنا دا خلق کولی غافل دی، دا دنیا دا مال دا وجنا، دا جائیداد دا وجنا، د گاڑ د وجنه، دکانداری د وجنه. ولا تمدن عینیک او موګ د وستر گی خپل الی ما متعنا به، اغه سامان د دنیا ته پیدی ورکړی مونږ دیو ته ازواج منهم، اغه مالداران تر دیونه. د ازواجن معنا می تکړی و مخ کی دو معنی می تکړی، یا په معنا د اغنیا سره دی مالداران خلکو ته، او یا په معنا د قسمه قسم کافرانو ته، یهود ته، نصارا ته، بریلیانو ته، شیعگانو ته، مرتدینو ته، ایسای تا پوجیانو تا، ده هر یو قسم ده کافرانو تی مراد ده. نو لند دا چی تا ده اللہ تعالی دین بیانوا او ده خلکو جی کم دنیا ده آغی تا ما پسخیگا، ظاهرت الحیاتی دنیا دا دول ده جون ده دنیا ده، لنفت نه هم پیه. دا جواب دره سوال، هر کل چی ده خلق بی دین دی نو ولی اللہ تعالی دیو لده مال ور کرده بیا، لنفت نه هم پیه دیر پار چزمی خوکو منگا پا دیو بانی پیه پا ده دنیا کی. ورد قرب بکا خیر و ابقا، او رزق درپستا روزی درپستا غوره دا و ابقا و همیشه دا. بس الله تعالی چې لصدر کی پاغي باندې گزاره کوا، او تا ته بیا په جنت کې داسې ملاویږي چې هغه همیشه دي او ډیر غوره دي. و امر اهلک بصلات واستبر علیها لا نسلک رزقا. دی آیات کې الله تعالی بل ادب بیانې داعی د حق ته. یو مخکی ادب بیان شو دنیا ته ورچانه پس خيږي، دویم الله تعالی وایي چې خپل کور دی برابر کا، خپل اهل او عیال دی برابر کا، خپل اهل او عیال دی برابر کا، خپل ماموران خپل کشران چې دا برابر کا. و امر اهلک حکم کا خپل تابعدارانو ته، خپل کورنۍ ته، خپل تابعدارانو، خپل خپلوانو ته، به صلات دې مونږ کوونو. نو چې مسؤل دی هغه خپل ماموران ته دا خبره کوي، استاد دې شاګردانو ته وداوي، په کور کې مشر دی نو خپل کشرانو ته، خپل اولاد ته، خپل زنانه ته وداوي. واستبر علیها او په خپل کلک شفاغي باندې. دا نه چې یو ورځ د مون پابندیو کی او بیا دغه نه قرار شي، نه نه، همیشه را پاره کو. لا نسلو رزقا، نګر زو مونږه تعالی رضی موار پر روزی باندې. لا نسلو رزقا، نګر زو مونږه تعالی رضی موار پر روزی باندې. مفسرین لیکر دي تفسیر مدارک کوئی، لا نسلو کا ان ترزقا نفسک ولا اهلک، تر دې زی موار نه چې د خپل ځان له روزی ورکه خپل اهل او عیال لره، بلکې د دې روزی زی موار الله تعالی دی ټول مخلوق. نحن نرزق کا، مونږ روزی در کو تا در، ول عاقبت دی تقوا او اخری انجام، اخری خوشحالی لی تقوا، د تقوا والا د فاردا، د پرېزګاران د فاردا. دا دو معنی دی کی وکي، یا د لی تقوا کی د لم اجلی دی، نو ترجمه ودا سی کوي، ول عاقبت او اخری خوشحالی، اخری خیستا انجام لی تقوا، د وجر تقوا د پرېزګاری نه. کڅوک دا غواړي چې اخیری انجام زما خیسته شي غوړه شي، نو هغه د تقوا او پرهیزګاری د وجنې نوزان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کی. دوی معنی په سری نکړی دا دلیل تقوا کی مضاف دل کې حذف دی، اصل سره ول عاقبت اخیری اخیرانه خوشحالی او خیسته انجام ل اهل تقوا، د پرهیزګارانو د فار دی، د پرهیزګارانو د فار دی. وقالوا لولا یاتینا بآیه من ربه او لم تاتهم بینه ما فی الصحف ما فی الصحف الاولى. دیات کہ اللہ تعالی زجر ذکر کئ منکرین دو قران تا، منکرین در رسالت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر مکی مشرکان دا ویل و ایتاب منګه اومنو د مکی خلی کنا چې ته مونږ ته ته مونږ ته معجزه راوړلنی راوړی ته نو بتاو منو. الله تعالی دا غی جواب کئ حاصل د جواب دادې دی پیغمبر ته کوم معجزه ورکړل شوی دا، نو دا د مخکینو ټولو کتابونو دا غی خلاصه ده، داسې معجزه ورکړل شوی ده. دا مخکینو پیغمبرانو ته کوم معجزات ورکړل شوی هغه پرې کې داخل دي، داسې معجزه ورکړل شوی ده. وقالو وی دی لولا یاتینا بآیه ولن راوړی دا پیغمبر مونږ ته یو نخ یو معجزه من ربی له طرفه رب ددنه، معجزه خو راغلی وی خو لیکن مونږ چې کوم غواړو. الله تعالی جواب کوي اولم تاتهم، آیا ولی نه راغلی دی ته بینتو صفا بیان ما پی صحف الاولى، اغه چې په صحیفو مخکینو کې لري، په مخکینو کتابونو کې لري قران کریم معجزه. بس دا قران کریم په معجزه کې پوره دی کنه، په دې کې تورات خلاصه را، په دې کې انجیل او د زبور او د مخکینو ټول انبیای صلی الله علیه و سلم د حالات خلاصه په دې کې موجود ده. نور دینه بل کوم معجزه لراوړو. ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی اللہ تعالی دا پیغمبر ولی راولے گا حکمت دا ارسال الرسول دا عذر او دا بانی ختمول دا پارا اللہ تعالی دا کتاب ذکر اولے گا کہ اللہ تعالی دا کتاب نوی را لے گلے او دا دین مخ کی اللہ تعالی دا خلق تبا کڑی وے نو دے خلق کو بیا دا خبر کولا کہ اللہ قرآن را لے گلے وے کتاب را لے گلے وے او پیغمبر را لے گلے وے نو مونگ بزیل اللہ شوی نو مونگ بتبا شوی نو بلکی مونگ باغ منلے وے نوست اللہ تعالی کتاب را غی اغا بیانی گی دا خلق کو عذر ختم شو وس کا دین بعد بیا ہم سو کوئی نو دا غی عذر نشترے ولو ان اهلكناهم كثرت هلاكړې مونږ دی لره بعذاب په عذاب سره من قبل مخکې درا لګل دی پیغمبرنا لقالون دی بویلې وی ربنا ارب زمږه لولا ارسلت الینا رسولا ولتارا ونه لګمږ ته پیغمبر فنتبع آیاتک کتاب جاری کړې مونږ د آیاتونو ستا من قبل ان نزل مخکې در ذلیل کېدلونه ونخز مخکې در رسوا کېدلونه الله مونږ بر رسوا شوی نه وي مونږ به ذلیل شوی نه وي کتاب پیغمبر مونږ ته لګلې مخ کی تاسو ما حدیث ویلو الله تعالی عذر په خپل ځان باندې چانه پریګ دی ځکه الله تعالی چې عذر څومره قبلی دومره بل څوک عذر نه قبلی خو الله د عذر او د بانی زیف چاته نه پریخه په حدیث کې راغلی من قبل ان نزل ونخزا مخ کی ذلیل کیدل زمنګ نه ونخزا مخ کی رسوا کیدل نه نو الله وی د دې عذر او د بانی د ختمې درځ پر پیغمبر راولېګه او غریم د کتاب ورک قل ارتوا پیغمبر کل متربص بتربص وستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى دی آیت کہ اللہ تعالی تخویف دنیاوی ذکر کئ پیغمبر راغ د اللہ تعالی کتاب بیان کا نو تاسو دا غینه انکار کوی نو اس بل خبر پاتی نه دا سیوا د دین تاسو د اللہ تعالی د عذاب انتظار کوی زبم انتظار کوم چې څوک تبا کی پته به مولگی قل ارتوا پیغمبر کل متربص هر یو انتظار کوون کینه پتربص انتظار کوی پساو بتعلمونا زرده جی پویا بشی تاسو من اصحاب صراط سویی چی سوک خواندان دی دسا ملاری دا برابر الاری و منیح تلاو سوک دی هدایت والا دا کافران بی منگم پا هدایت بانیو زمنگ را پلار و دنکت ریقی منگ را تنگ کردی اللہ تلاوی تو توای پیغمبر تاسو منتظار کوای زبم انتظار کوم پتا بولا گی دا اللہ تلا دین تاسو ما بیان که وس پر دین و رستو پتا لگی چی دا اللہ تلا عذاب پچا بندی را دی من اصحاب صراط سویی تاسو به خبر شئی چې څوک دی خواندان د لارې برابرې او منه تر اوسوک دی هدایت والا نن سبا توغوتیان جمهوریان دیموکراسان هغه هم دغه وای کنه وای مونږ هم د الله تعالی دین غواړو او مونږ هم د الله تعالی کتاب نه خلاف نه یو یا د قران د تلاوت خو مونږ هم کو دا روجی خو مونږ هم نیولې دي د الله تعالی وای چې کله د الله تعالی کتاب بیان شو قانون او دین بیان شو اوس انتظار وکي پته به ولګي چې څوک د الله تعالی په دین باندې دی نو پاغه باندې بد الله تعالی عذاب ناراضی او څوک چې د الله تعالی د دین خلاف دی نو بس هغه باندې بد الله تعالی عذاب راشي.